فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo axad ah waxaad ku dhageysan doontaan askar ka tirsan ciidamada Jubbaland oo lagu dilay duleedka Kismaayo. Faahfaahin ku saabsan qarax lagu gubay gaari ayaad dhageysan doontaan kanaalka Al-Kataa'ib Al-Akhbaariyah oo baahiyay muuqaal lagu soo bandhigay qaraxyo lagu beegsanayo ciidamada Kenya kuwaas oo ka dhacay gobolka Lamu. 4 sano kadib, dowladda federaalka oo u baroor diiqday weerarkii ay Al-Shabaab ku soo afjareen maamulkii gobolka Banaadir, maxaa u sabab ah in 24-kii bisha ay baaqato baroor diiqda? maxay satay sababta? warbixin ayaad dhageysan doontaan. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ku maadaystay wasiirka Gaashaan Dhiga oo maanta hortagay baarlamaanka iyagoo sheegay in uu ku fashilmay xilka uu ku magacaaban yahay. dhuuxa sidoo kale waxaa qayb ka ah munaasabad beesha tuni ee jubbooyinka ay ku dooratay nabadoon ku hogaamiya shareecada Islaamka. waa markariyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. والله بيا طبنك بشم محرم سندكون أفر بقل afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka. askar ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa lagu dilay duleedka magaalada Kismaayo. ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta inta u dhaxaysa deegaanada Buulagaduud iyo Janaay Cabdalle ee duleedka Kismaayo qarax xoogan kula beegsadeen gaari Cabdibila ah oo ay la socdeen askarta Jubbaland. qaraxaas ayaa sababay dhimashada 5 askari waxaana ku dhaawacmay 8 kale. guud ahaan waxaa gubtay gaariga Cabdibilaha ah. gaariga qaraxa lala beegsaday ayaa ka soo baxay deegaanka Buulagaduud. isla jubbooyinka waxay maanta ciidamada mujaahidiinta dagaal culus ku qaadeen fariisinka askarta ee tuulada Warkooy ee u dhow deegaanka Baarka ee duleedka Kismaayo. kanaalka Al-Kataa'ib Al-Akhbaariyah ayaa baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo qaraxyo lagu beegsanayo ciidamada Kenya kuwaas oo ka dhacay gobolka Lamu dhulka muslimiinta ee Kenya xoogga ku haysato. muuqaalka oo soconaya qadar 2 daqiiqo waxaad ku daawanaysaa qaraxyada oo boolbool u kala firdhinaya gawaarida ciidamada Kenya. dhul hawd ah ayay mujaahidiinta u gelayaan ciidamada Kenya. gawaarida gubatay waxaa ka mid ah gaari xamuul ah oo ah nooca ciidanka qaada gaari Cabdibila ah iyo cagaf-cagaf. gaariga xamuulka ah ayaa waxaa ka buuxay ciidamo ka tirsan dowladda Kenya. ciidamada mujaahidiinta ayaa aad ugu dhow goobaha ay ku bartilmaameedsanayaan gawaarida ciidamada Kenya, taas oo muujinaysa dhiiranaanta ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab. waxaa la rumaysan yahay khasaare xoog leh in ay sababeen qaraxyadaasi. gobolka Lamu wayahan waxaa si weyn kaga socday weerarada ciidanka mujaahidiinta ee ka dhan ah dowladda Kenya. بدين عظيم. أفر سنة كدب دولة فدرالك وحا أي أبرور ديقضي ويراركي الشباب أي كسو أفجرين مامولكي قبل كبنادر محا أصاب إن أفر إلا باتنكي بشار أي باقته برور ديقضه حيثت هاي سببت وحايدن كسو مقان وربحن أمورتا كسابسا محمد علي أي سجيدين أي دادكاس قرب تشوق أبغن وصلا ميشاس قام قوة وضغوم يمسان إلا باتنكو قادي ووحد لنكي وحدة وعمي نغلين وحاي وي داد قلنا عرقي إني درالكاس داعدو نغون عيان una yimid dulkan inay waxa way ajeentayaasha gaaladaas ama ujeedooyinkooda ay ka furiyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala bara garto duubay oo gacmooda qabto in badan ay dhulka dhaafshay qaar koodna ay rafrafta saaran yihiin insha Allah ta'ala laga yaabo inay mar dhul ka safraan dunida mudda afar sano ah ayaa ka soo wareegtay markii xarakada mujaahidiinta al shabaab ay soo afjirtay maamulkii gobolka banaadir ee dawladda federaalka oo ugu weynaa abdirahmaan umar ismaan yariiso kaasoo heystay dhalashada dalka ingiriiska bishan oo kala afariya labaatanka juulay sanadkii 2019ka weerar weyn oo abaabulan ayaa ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir oo ah madaxtooyada labaad ee dawladda federaalka halkaas oo xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa 25ka juulay 2019ka sheegay in ujeedada weerarku ahayd in lagu khaarijiyo ergeygaasi Mareykanka u dhashay balse uu si dirqi ah uga badbaaday isaga iyo qaraxana waxa ay ismoogaayeen daqiiqada aan badneen waxaase weerarkaasi ku dhintay gudoomiyihii maamulka gobolka Banaadir oo markaasi shir ku jiray wax yar kadib markii uu ka tagay ergeygu dawladda federaalka ayaa jimcihii la soo dhaafay qabatay baroor diiq ku aadan dhacdadaasi weyn kulankaasoo ay soo abaabuleen mas-uuliyiintii maamulka gobolka Banaadir ee qaraxa ku dhaawacmay kuwaasoo qaarkood ku naafoobay goobta waxaa ka muuqanayay raashin miisaska lagu camiray iyo sawirrada yariisow oo darbiyada lagu dhajiyay Seenab Xaabse oo ah gudoomiyaha degmada Wardhiiglay kana mid ahayd xubnihii ku dhaawacmay weerarka isla markaana lagu soo daaweeyay dalka dibadiisa ayaa ka hadashay xafladda baroor diiqda waxaan u tacsiideynayaa guud ahaan dadkaasi saaxiibaday ahaa oo aadka igu dhawaayeen oo maalintii isugu keen dambeysay halkan ahayd oo aan gobolkii markaasas u tagnayna dhib oo inagu dhacay waxaan leeyahay saaxiibaday aan jeclaa dawladda federaalka ayaa sanad walba 24ka Juulay dhigi jirtay xaflad ay ugu baroor diiqayso weerarkii gobolka Banaadir hase ahaatee hadda waxa ay ku beegantay 28ka Juulay tan oo ka dhigan inay dib uga dhacday muddo 4 maalmood ah xog ay heshay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa sheegaysa in sababta dib u dhaca ay tahay weerarkii kulliyadda Jaalasiyad oo ku soo beegmay maalintii baroor diiqda la sameyn lahaa maalinkaasi waxaa la iibiyay xoolo waxaa la diyaariyay xarunta Macallin Nuur ee degmada Wadajir balse iyadoo ay hoosh u socoto ayaa gudigii qabanqaabada loo sheegay inuu dhacay weerar ay ku baabaan ciidamada dawladda federaalka gudiga ayaa dib u dhigay baroor diiqda yariisow inta ay ka dhamaanayso baroor diiqda qasaarihii ka dhashay kulliyadda Jaalasiyad dadka qaar ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in aan tacsida yariisow marnaba lagu soo hadal qaadin weerarkii kulliyadda looguna tacsiyeen askartii faraha badneed ee ku leeatay weerarkaasi oo lagu jaray mid ka mid ah halbowlayaasha dawladda federaalka ayaa tan iyo xilligaasi la dareemayaa saameynta uu reebay maxaa yeelay waxaa lagu dumiyay maamulkii gobolka Banaadir oo idil waxaa kordhay cabsida dad badan oo maamulka ka tirsanaa iyagoona isaga tagay hawshooda dawladda federaalku waxa ay weerarka ku weysay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow oo u dhintay dhaawac halis aha oo soo gaaray agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha Cabdullaahi Cali Dheere agaasimaha qorsheynta deegaanka Injineer Shuuriye agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane gudoomiyihii degmada Cabdicasiis Sabaax Cabdullaahi Asad gudoomiyihii degmada Shangaani Sahre Markeesi gudoomiyihii Waabari Mahad Cilmi la taliyihii dhanka sharciga ee Mareykanka Abuukaate Xasan Maxamed Sabriye iyo xubno kale sanadkii la soo dhaafay ee 2020ka madaxweynihii dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa meel fagaare ah ka sheegay in weerarkii xarunta gobolka Banaadir uu dib u dhac weyn ku keenay dawladda federaalka iyo waxyaabihii ay hiigsanaysay Cabdiraxmaan Yariisow oo isagana qayb ka ahaa ayaa tiisi u timid ay cadowga halkaasi ay ku dhibaateeyeen ay ku dileen isaga iyo howlwadeena kale gobolka ah hawshaasi waxay naga hakatay ilaa dhowr bilood intaan ka magacaabeyno gudoomiye cusub aan ka magacaabeyno halkaasi waxaa na galay hakad oo ahayd in aan hal sano isku diyaarino goobo badan oo dawladdu leedahay laakiin waxaan u mahadcelinayaa annaga isu mahadcelinayna falanqeeyayaashii ka hadlay howlgalka waxa ay yiraahdeen in xarakada al-shabaab ay fuliso weerar noocan ah ma ahayn wax markii horeba aan la malaysan karin kol haddii ay horey howlgallo uga fulisay madaxtooyada maxkamadda sare xalane UNDP baarlamaanka hoteelada gabaadka u ah dowladda federaalka iyo goobo kale laakiin waxa dowladda federaalka qaadan waa ku noqday in mar qura la soo afjara maamul gobol oo dhan waana mid da keenta in dhowr bilood uu gobolku ahaa guddoomiye la'aan goortaasoo muddo kadib la magacaabay Cumar Finish qaar ka mid a mas-uuliyiintii ku dhaawacmay weerarka ma aysan helin caafimaad iyo dawo ku filan waxa ay sheegayaan in qaraxu uu raadad xoogan uga tagay waxaa mas-uuliyiintaasi ka mid a guddoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir maalintaas qaraxa dhacaayo subaxii waxaa soo dhaweynaynay wakiilka UN-ka James Wan macnaha asiga inaan la tuso maadaama UN-ka gobolkan ay taageeraan in asiga loo warbixiyo oo projector loo shido aniga jugta weyn horta qarax agtaa markuu ka dhaco dhowr saameyn oo waxa ku gaaraya dhaawac far badan dhaawac oo gudaha ku gaara qaraxa aniga wuxuu igi saameeyey xoogiisa iyo dhabaqiisa horta maadaama aad uu igi dhabay hal qof oo kaliya iga xigay dhegtaas aad igi saameeyey dhegtaa dilaacday ilaa hadda saameynteedu waa muuqataa ma daaweynin waxyaabo badan ay u baahan tahay waxaa kaloo halkaas intay iga jabtay kala baxday gacanta marka waxayna ugu reebtay xanuun hadda dhegtii oo kale mararka qaar inay iska xiranto haddana inay iska furanto waxaa i dhibaya oo kale diyaarad oo kale hadaan raacayo inuu guuxa diyaarada oo kale dhegtii inuu iga saabaytan midigto guddi uu farmaajo u xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan weerarkii xarunta gobolka Banaadir ayaa ilaa iyo iminka ku maqan shaqadaas waxa ay sanad guuradiisii afaraad ku soo aadaysaa iyadoo ay fadeexad ka soo baxday tallaabooyin ay qaadeen sirdoonka dowladda federaalka oo lagu dhibaateeyey dad aan waxba galabsan kuwaasoo dusha loo saaray inay al-shabaab kala shaqeeyeen weerarka waxaa la xiray oo si xun loola dhaqmay nin uu heesi jiray Cabdiraxmaan Yariisow oo la yiraahda Abshir Gaarane Abshir waa lagu kaarta baxay walow markii dambe ay caddaatay in la dulmiyey oo dhibaato badan loo geystay saasoo ay tahayna ma jiro wax magdhow ah oo laga siiyey xadgudubkaas dowladda federaalka waxa ay sheegtay in Yariisow ay ku maamustay in magaciisa la siiyo garoonka ciyaaraha ee Konis kaasoo ay hadda ugu yeerto garoonka Injineer Yariisow Yariisow ayaa lagu amaanay inuu ahaa nin galaangal badan oo siyaasadda ku leh saaxiibo badan oo dibadda ah waxaa lagu suntay inuu ahaa ilaaliyaha dastuurka kuna dadaala dhaqangelinta dimuqraadiyadda muddadii uu ahaa wasiirka warfaafinta waxaa looga bartay warar badan oo aan xaqiiqada ku salaysnayn waxaana tusaale loo soo qaadan karaa weerarkii uu Mareykanku ku laayay 11 qof oo qaraabo wada ah oo sannadkii 2017 ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose Yariisow ayaa sheegay in dadka lagu laayay weerarkaasi ay ahaayeen al-shabaab laakiin 7 kadib Mareykanka ayaa qiray inuu shacab laayay markii meydadkooda la geeyay magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee fariin uu diray afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheekh Cabdulcasiis Abu Muscab oo ku aadaneed weerarkii xarunta gobolka Banaadir ayaa ahayd inaysan jiri doonin meel ay ku nabadgalaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha cadowga Ilaahay oo isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waa inay ogaadaan meel ay ku nabadgalayaan inaysan jirin gacanta mujaahidiinta oo kulula meel kasto ay galaan iyo kob kasto ay gabaad ka dhigtaan inay ugu tegi doonto insha allahu tacaala inta ay ummadayada dhibka ay ku hayaanna ayaguna sidaas ay u goyi doonaan haddaba waxaa muddada 4 ah ee laga joogo dilkii Yariisow la khaarijiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaa la galay Villa Rose oo ku taala xeendaabka madaxtooyada goortaasoo Xasan Sheekh lala cararay waxaa loo dhaadhacay Hotel Africa oo lagu dilay General Galaal iyo xubno kale waxaa la weeraray Hotel Xayaad oo lagu dilay mas-uuliyiin ciidan sidoo kale waxay naftood horayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab markare ku rogaalceliyeen isla xaruntii lagu dilay Yariisow iyo mas-uuliyiintii kale ee maamulka gobolka weerarkii 2aad ee lagu galay xarunta oo ku beegnaa 22 January 2023 ayaa lagu dilay 34 xubnood oo agaasimo ku jiro xilligaasi wixii ka dambeeyay waxaa sii kordhay cabsida iyo walwalka ilaa uu dhowaan guddoomiye madaala sameystay ciidamo u gaar ah ilaalada xarunta حرون قابل سن وحلو غير لدقالن كأرقق حسادة أو كتر سن كلية دا عيدة مدى مريكن كا أي اللبا سنة كدب ويراركي حرون تقبل كبنادر سو سارتي دراسة دا يكو شاكت إن حركة مجاهدين تا الشباب أي كسر ريان سردون كدولة دا فضارال كا كان تحدرت إن آن لأغان حوغها ويرار ذي دا علمي باراياش لغو كلمك عابا جاسون ومرئي ألان جابين أي اللغو حسي إن ويرار دا استشادiga آه إن تودا بدن أي بيكسادان حبنها إيا مدحدة دولة دا هاي أدهو دا أمنiga إيا دسمياش أي كشاقيان كواسو النصيبو هلي إن للاب بيكسادا صدن يالليح لبيع الليح بقل كيبا ويرار دا استشادiga آه sidoo kale ciidamada shisheeye midowga afrika iyo qaramada midoobay ayaa warbixinta lagu sheegay in 42.5% lagu beegsado weerarada istishaadiga ah halka 32.4% weeraradaasi lagu beegsado goobaha ay sida wada jirka ah ugu sugan yihiin dadka aan horey u soo sheegney sida hoteelada iyo maqaayadaha ay ku shaahan madaxda dawladda federaalka iyo saraakiisha reer galbeedka haddaba intee in la eegay madaxda dawladda federaalka ku sii noolaan kara nolosha qaraxsugida mar hadii ay wax qaban waayeen muqal duubayaasha ay darbiyada ku dhajiyeen ciidanka faraha badan ee ay xarumaha dhigeen iyo dhagaxaanta ay wadooyinka ku gooyeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku maadeystay wasiirka Gaashaan Dhiga oo maanta hortagay baarlamaanka iyagoo sheegay in uu ku fashilmay xilka uu ku magacaaban yahay wasiirka ayaa aad u fadhiixoobay waxaan xildhibaanada qaar ay tilmaameen in wasiirka uu samudnayn waxbana uusan ka garanaynin xilka loo magacaabay isagoo ka mid noqday dadka isticmaala barta TikTok runtii ma jecleen inaan soo istaago oo ma soo istaagin sharciyan iyo wax ka dhigistiisa sababtoo ah dad badan wax ka yiri laakiin wasiirka waxa ka hoos baxday inuu yiraado sharciyan wuxuu qusayaa deen cafinta ee leen saxay intaas inuu yiraado ka hoos baxday hadaan u soo noqdo marka sababtan u istaag waxay ahayd wasiirka meeshan markuu yimid oo ugu horeeyay kama uusan tacsiyadeenin dadkii ku waxyeeloobay kulliyada jaalisiyad oo ah dad aad u tiro badan runtii asagoo ka tacsiyadeen ayuu haddana wuxuu ku xijiyay hadal kale oo ah anaga maalin walba dhalinyaran duugnaa waa fiirinayay body language-kiisan fiirinayay wax naxariisa ama danqasho xitaa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa anaga ka baarlamaan ahaan iyo ka Soomaali ahaan dhalinyaradaas aad ugu danqanay waana na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiil lagu laayay oo xero la qarxiyay waxaan fiirsaday adigoo Masagawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Cali Gaduud masajid Cali Gaduud intaas qarxiyaa ka dhacay dadka lagu laayay waxaan kale oo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqor oo TikTok ka duubay oo kulli ayay joojiyaga duubina marka wasaaradan waxa way wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandiga dalka way marka nin iska ciyaaraya in loo dhiibo runtii fulxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhamaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aad ay dhibaysaa maanta sida uu dhaqmayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixin jixa inuu ka danqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan waa in imkaaniyaadkiisa ay u dhan yihiin mushaaraadkoodii askari aana saabuun xataa loo awoodin saabuun yaa kan dharka ku dhaqo tuutaha ku dhaqo wuxuu cunana aan lahaynin in la iska qoro maalin walba oo dhalinyarada lagu mashquuliyo oo askari walba lagu mashquuliyo lix bilood oo tababar ah iyo lix bilood oo maaweelo ah hal sano marka laga dilo kadibna ay iska kala tagaan ama waalidkood maxaa leeyahay inta meel aanan loogu talagalin inta la geeyo lagu qarxinayo anigu ma aragta ma qabo qorshe sax ah wasiir la imow ciidanka hore lagu dayactirayo kadibna ciidan cusub lagu qorayo weliba waxaan aad u soo dhaweynayaa inta aanan sharcigan la ansixinin in sharcigii la keeno ciidamadii hore in sharciga lagu daro ciidamadii hore in laga bilaabo ciidanka ugu horeeya wax la siinayo anigu waxaan ognahay 4 sano ciidana waxay ku maqan yihiin Eritrea waa ka yimaadeen qaarna way ku maqan yihiin waxaan ognahay oon xogteeda hayna inaanan haysanin $1 oo dawladdi Eritrea ayna xamuulka qaadi karin oo tabarteeda lahayn anagaana aan ku dayactirin ciidankeena way dayacayeen kuwa Eritrea jirana warkooda iska badaa oo hadda maxabiis oo hadda meelaha ka baxsadaan xogta aan hayno gudoomiyaha hadda wuxuu yiri xildhibaanadaas hadda ku jirteen waa isaf garanay waa iska aragnay mooshinki hadda waxaan cadeynayaa lambarka koowaad aan ahaa meel aan isku afgaranay gudoomiyaha ma jirto marka asaan ka sugeynaa inuu nooga jawaabo hayaabaha gudoonku uu ku weey karo xilkiisa waxaa ka mid ah hadii uu ku xad gudbo quraanka kitaabka dastuurka iyo xeerosaadka maalin ilaahay keenu waajibisaa haddana kama garaabtid ayeeshida jabisida ay isla xisaabtano anaga iyo adiga qofki qaldaan kala ogaano waa diidan tahay waxaan ka rabnaa gudoomiye hadii aad rabto baarlamaanka inaad hoggaamisid horta inaad isla xisaabtanka emotionka meesha ku dambeeyay inaad sheegtid aan ku soo qornay anaga ilaa waxaan ahay waqti xilibaano mooshida saddex jeer tira ka badan aan ku soo qornay mooshinkaas isla xisaabtan waa diidan tahay inaad keentid oo baarlamaanka aad hor keentid oo la xisaabtamo marka si aad rabtaa inaad ugu hoggaamisid oo ku ogolaano oo aan hoggaamisid see ku rabtaa haddaad ogoleen inaad sharciga isku hoggaamino taas waxaa ka rabaa gudoomiye sharcigan hadda maanta la keenana 2014kii aaba la saxiixay oo arkay hadda 2014kii uu saxiixay oo koobilinkii la iska soo dhahay ka ingiliishka ah mar hore la saxiixay midowga afrika ciidamada ku darsana maxaa uga baahanahay kuwaani aan mushaar loo haynin ciidankii mushaarka siyaa midowga afrika lagu daraayo oo laga mid digaay waxaa la rabaa waxa baahiyaha jira laakiin anaga sidoo ciyaalka yar yaraayo ilmo geedka muuqda lagu geedigeeyaa ina maali ilaahay kaan waxaan sharci heen oo jeedo laga heen laheen hanagu mashquulin sharciga la idin diray ugu diga joogtada anaga gudoomiyeena soo sheegna waxa waa sharciga imaaraadka heshiiskiisi oo wadanka uu ku joogaa lagu yiri keen oo golaha wasiirada la mariyay ina sharci 2014 la saxiixay oo meel yaal inta la soo qaado baarlamaanka la keeno sax maaha waxa ka arnaa sharciga la idin diray ugu diga joogtada loo sheego waa taqaaniin kaas ina keentid mooshinki iyo isla xisaabtanka heerosaadkana qodobkaas ina inta akhrisid jawaab waafi aniga siisa ay waxaan arabaa horta inaan marka koowaad ka hadlo wasiirka xildhibaanada su'aalaha weydiinaya magacyadooduna qorto waayo meeshaanu imaanaya su'aale oo isku qasan ka jawaabaya marka awalan waxaa u sheegay wasiirka inuu magacyada qorto si uu udhow xildhibaanka walba su'aashaas aan u jawaabay horta heshiiskan oo annaga deynta nagula leeyahay in nagala dhaafo heshiiskii wixii imaaraadka oo ciidanka lagu dhisaayay hortana wasiirka golahan keena ahayd waxaan madadaalada ah oo meelo u socdaan iyo meelay socdaan aan la aqoon inuu nagu lugdhoomeen sharciyo kaleo ka mudnaaya jiray maanta inuu meeshaan laga hadlo wasiirka waxaa weydiinaya horta wasiirka falaadkiisa waa la sheegay tartoodhiisaasa haystee in la dhaafaan qabaa haiska falaadee xukuumadda o dhan haiska falaadeysa meeshaan marka in laiska wada falaado fiican tahay marka wasiirka falaadkiisa gooniga ayaa lagu qabsan maadaama aysan dalka xukuumad shaqo hayse aysan ka jirin بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهكا قيبها الضمب اي برنامج كالوح ايان كسي سيقينا باش توني اي جوبوين كايا دورتي نبدون اسوب كدب مناسبة كالعدي دقم دا جريب اي ولاي دا جوبوين سلطان كلا دورتي ايا لغو مقعابا عبد كريم عمر علي قوبت وحاج جوغ العلوم الدين odayaal dhaqan oo ka tirsan beesha tuni iyo sanaadiinta jubooyinka waxaa la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka sidoo kale waxaa la siiyey raayada rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaa loo raaciyey qori iyo booshkiisa waxaa kaloo la siiyey furaha gaari cusub dadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ah waxgaradka qabiilka tuni ee munaasabadda joogay awalan allah subxaanahu watacaalaa imahadnaqayn allihiinii waafajiyey xafladan quruuxda badan oo beesha tuni ki doorida ay tii nabadoon amba salaadiinta Soomaaliyeed ee xafladan isku qayb qaadatay maykii dhahayay in may ilkooyney Cabdikariin Umar Cali soo doorin may sheenay fagaaraha sheen isin uu ku horeeyayteen nabadoonnimada ugaasnimada malaagnimada kulli ku horeeyayteen may isku codsidayney inaan ninkaas insha Allahu Rahmaan idigu u isheen inaan il qaadateen il shagaayteen ogol ah kukufu ina il shagaayteen mid daaciida isku codsidayn jubooyinka iyo iki horeeyay waaliga Cabdikariin Umar Cali sheen idigu isheen inaan il qaadato wilaayadiina inaa il shagaayta ku fadayn insha Allahu Rahmaan taasina wilaayadu kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an raa'iyatihi marka mas'uuliyad guudkii saarant umada muslimiinta mas'uuliyadkii saarant ma il fadaa insha Allahu Rahmaan ina isku dhalaasho unin may balan qaadaynay samci iyo dhaaca garabka inaad joogsino beeshi tunina may dhahayay ee beelay wadaadkan ay soo wadan reerkay salku wadi dhalookay salku dhaabi in shaqoodi hayaay salku dhaabi may lisheenay umada muslimiinta Soomaaliya dadti lisheeni may li fadaayay inaad garabkay lu surun kisgaabtan farcadan la inaad marka la iski kooyo la kalta umal fadaay wal alaal walaay us wanaag u safar ina la fartoon walaay us markaas ay us tala ah dad iki wa ina taladaas insha Allah raxmaan la qaaday la fadaay idii haddi li isheen la banka loo ko ka tabno shaleedayna ina meeshi didiraarna mal fadaay ilaahay wuxuu naga dhigay dad muslimiin ah wuxuu na gareensiyay diinteena wuxuu na gareensiyay islaamnimadeena dhamaantayna waxaan idinku dardaarmaa waqtasimu bihablillahi jami'an ila hargis ila qabsano maxay yeelay dalkan waa lagu soo duulay qeyraadkeena lagu soo duulay dekedeena la heesta elboradeena la heesta qeyraadkeena la heesta wixii hanti aan lahayn la heesta maanta dad muslimiin ayaa nahay inaan kacna waajib ay nagu tahay sababta caruurteen inay dagaalamaan waayeelada inay dagaalamaan dadka afartan jirka inay dagaalamaan waajib ay nagu tahay maxay yeelay talabaadna suldaankana waxa leenahay amaanada irka dhulka buuraha intooda waa diideen amaanada abdulkariin loo dhiibay ni amaanada waa la qaadnay asana ila insha Allah ki dalkiisa iyo diintiisa anfaco Allah noogu dhow billahi tawfiq walaalayaal xafladda galada halka aan ka soo qayb galay waxay tahay xaflad naamusa lagu naamusay walaalka la yiraahdo Abdulkariin Umar Ali amu soo dooranay suldaan awalna uu ahaa nabadoon hadana maanta waxa halkaan uga dooran shaqadii awal inoo haayto mid ka sii fiican oo ka weyn oo ka xilweyn oo ka culays badan taasina waxay tahay suldaan beesha shangamaas jagaarahan beesha jubooyinka looma dooran suldaanka shangamaas kaliya waxaa loo doortay ummadda muslimiinta ku dhaqanta kitaabka ilaahay iyo sunnada marka waxaa laga rabaa ninka suldaanka inuu ahaado ninkii ummaddiisa muslimiinta iyo tolkii marka uu xilka uu qaaday amaanada uu qaaday ku hoggaamiyo kitaabka alleh ku hoggaamiyo diinta islaamka ku hoggaamiyo jihaadka ku hoggaamiyo tawxiidka laa ilaaha illallah ilaahay inuu ka dhigo ayaan rajaynaynaa waana ka dhigaa insha Allah bidin Allah barak intaas kadibna walaalayaal waxaan kala odan leeyahay inaga waxaan nahay ummadda muslimiinta ku nool deegaanka hadday tahay shabeel hadday tahay jubooyin waxaan maanta halkan aan u taaganahay inaan soo dhaweyno walaalkeena Abdulkariim Umar Ali aan ku soo dhaweyno amaanada ilaahay u soo alfay ilaahay u soo qoray inaan galabta u dhiibanno ilaahayna markhaati uu ka yahay inta ummada muslimiina meesha joogto hadday yihiin walaayo hadday yihiin salaadiin hadday yihiin suldaano hadday yihiin nabadoono hadday yihiin wax garad hadday yihiin culimo ilaahayna markhaati uu ka yahay ayadana markhaati ka yihiin inaan galabta u dhiibanno xilkeena suldaannimo gobolka jubooyinka beeshan gamaas Abdulkariim Umar waxaan leeyahay Abdulkariinow galabta waxaan ku leeyahay kii loo dhiibtay amaanada ilaahay kii xafiday amaanadaas si fiican u xafiday oo ilaahay dartii u xafiday ummadda muslimiinta ku hoggaamiyey kitaabka alle ku hoggaamiyey jihaadkana ku hoggaamiyey tawxiidkana ku hoggaamiyey dulqaadna uu yeesho sabar badan uu yeesho ummadana la xariiro la dhaqmo ilaahay ka dhiga ayaan ilaahay galabta aan kugu duceynaynaa hadii Alle nabiyina lahay barak alxamdulillaah maanta ilaahay ni waafajiyey dhammaan ummadda Soomaaliya iski kooy alxamdulillaah maanta farxadda ki weyn qaybta jubooyinka ayaa horta taagan ilaahay ka mahadsana intii soo xilqayday oo maaragta soo ajiibto bulshada Soomaali oo kanoosh degmada jilib maaragta jubooyinka alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajirkiyo miisaankiyo qiyaamada leh ee ka kabo alxamdulillaah rabbil aalamiin amniga oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala maarkani waafajiyey khayraadkan fara badan oo nimooyinkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala intaas iyadana oo maarkta ragga harakada madaxda dhammaantii oo mahadsanayn sharaf iyo cizid ilaahay haasi sidoo kale munaasabadda waxa ka hadlay salaadiinta jubooyinka oo soo dhaweeyay suldaanka cusub walaalihii soo agaasimay xafladan quruxda badan iyo caleema saarkan suldaan Abdulkariim Umar Cali oo maaragtay ay noo keeneen beelweynta tuniyad oo maaragtay alxamdulillaah ilaahay maadiis anagana aan ka ajiibnay kana aqbalnay suldaan Abdulkariim Umar Cali oo noo keenay beelweynta tuniyad waa ka aqbalnay hadii aan nahay golaha qodobka shariicada islaamka ee jubooyinka ee sultaankaas oo noola keenay ay noo keenay si guud loo keenay loogu keenay muslimiinta si gaarana ay noogu keenay beelweynta tuniyad waa ka ajiibnay waana ka aqbalnay waana la shaqeynaynaa waana soo dhaweynaynaa sultaankaas waa sultaan muslimiinta oo dhan ka dhaxeeya si gaarana waxa uu keenay beelasha beelweynta tuniyadaad keentay hadii ilaahay yiraahdo waxaan kala codsaynaa beesha tuniyad sultaanka inaysan uga herin meel keenkan kaliya ay sultaanka garab taagnaadaan hadday xoolo tahay hadday maaragtay xanda tahay hadday deeq tahay hadday dunyo tahay hadday garab tahay si walba inay maaragtay u garab taagnaadaan sultaankana waxaan leeyahay sidii walaalkiiba uu sheegay inuu maaragtay uusan iska raacin arigiisa geeliisa wax ku hoggaamiyo kitaabka ilaahay oo maaragtay loo idmaday inuu wax ku hoggaamiyo annagoo dhanna sidaas oo kale maaragtay warkii sultaanka la yiri waa war annagoo dhanna la yiri sultaaminta si guud loo yiri waaye waa inaan qaadannaa arrintaas la soo jeediyey beesha tuniyeed waa mahadsantihiin ku soo dhowaada caleemasaarkiina iyo nidaamkiina insha allah biidnillahi kariim waa ka mahadcelinaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta xafladdan beeshan tuna dhigatay xaflad gaale ee waay wilaayadina juhdi dheera ka biidi juhdi dheera ka biidi heertunana juhdi dheera ka biyan may la rabahee silin caleemasaarka saas un fulo dalkan adaabihii haysate adaawadii haysatena meel han linkasa marna heertuna may fadaane un may siinka rabne caleemasaarkan may siinka rabne ina juhuudi dheerka biidan mujaahidiinta garab istaagtan gaalo bati xasan sheekh mahamuud beendis dhodhoobi meela ka herti wilaayada dhanka ka dhowti isagna mayna siinka rabe inaa garab taaginta wilaayada garab taaginta jihaadkan jihaadka sunno ma aha farli waay si salaada farlangaya farlangaya jihaadka yaraan ma le wiinan ma le halku duulo gaalaa afghanistan haysadaayta dayaarikilalmatin si kadhiidi unin may fogoyna inaa gaaladan oone oo kenyaatig iyoone jinno ka dhowje inaauna dalkanka biino haddii ilaahay dhaho allahu akbar allahu akbar falilaahi hamdu ilaahay ba mahad iska leh nin kale mahad leeyo ma leh ilaahay ku mahadiina ilaahay ku mahadiina ku shukriina sugnaanana la ma sukorno ilaahay ni sukoro diyaari korna ku buubiyoe diyaari korku weeroytoon ku hortan korjo ilaahay jire korjo ilaahay jire diyaar meel almeedii marto korjo ilaahay jire maay diyaari ka absadaasana ina korjo ilaahay jire moogteena hasan sheekh mahamuud haddii boho sututuugo hub sututuugo aan kuu sudaani le allahu akbar un hubmu gadadaan un ilaahay ba nin sheene gaalo koobad magsinii madanallaaye markiisinii madanallaa ilaahay gacantaan isgeliye allahu akbar sugunaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suudaankii cusbaa inoo keentay beesha tuni sheekh cabdikariin cumar cali waa qaadana insha allah waan soo dhaweynaa waan la shaqeynaa duulaa yira insha allahu raxmaan say beeshiba odayaashii hor u sheegeen waxaan rabaa marka insha allah inaan u sheego beesha suldaankii idinkaa soo doortay awala ilaahay subxana wa tacala doortay mar labaa idinkaa soo doortay haddaana odayaasha dhaqanka jubooyinkana waa qaadan insha allah marka waxaan codsaynaa beesha tuni inay suldaankii insha allah odeecaan oo la qaataan suldaankii howlihiisii iyo shaqooyinkii uu lahaa waa ka soo lugduubtay runtii waa soo jib xirteen waan maqlay odayaashii igo horreeya oo hadlay waxay dhaheen suldaanka erima raci karo xoolo maa beer maaha runtii waa inuu qabtaa shaqayn loogu talagay ee saadinim marka suldaanka waxaan codsaynaa in la garab istaago dhinac walba laga istaago maxaa yeelay ninka waa nin danyara adduunyuu leeyahay ilmu uu leeyahay caruur uu leeyahay danta idin ku xaritu ku xirirtaa marka waxaan codsanaa insha allah suudaanka inaad insha allah dhinacba kale istaagtaan oo aad insha allah wixii arrimihiisa ah oo daneed aad u qabataan insha allah suudaankana waxaan leenahay suudaan soo dhawow nuqabadii jubbooyin ku soo dhawow saadiinta ku soo dhawow insha allahu raxmaan waana ku soo dhawayna gacmo furan ku soo dhawow waana kula shaqaynaa insha allah haddii ilaahay ra wixii aan kaaga horreyni oo aan kuu dhahna waa lagu sheegaa insha allah adiga naqaadee suudaankii ii sheega hanaqada suudaankii kaliya tuniye naqo suudaan islaamka dhan u dhexay insha allah naqo oo haddii howlihii lagu idmaday ha naqdaan wax ilaahay subxana wa tacala ugu dhawaanaysa insha allahu raxmaan ha laga helo ikhlaas insha allahu raxmaan waxaad rabana islaam ikhlaas u qaba insha allah amnina laga helo insha allahu raxmaan oo wixii lagu dhibana ammaana laga helo shayga idinku ugu horreysa ugu muhiimsan waxay tahay in sheega ammaanada ugu dambayntii munaasabadda waxaa ka hadlay suldaanka cusub beesha tuni ee wilaayada jubbooyinka cabdikariin cumar cali alxamdulilaahi beeshii tonne anii waa ii doorteen waana ka aqbalay waana ka qaatay waxaan ku hoggaaminayaa kutaabkaas allo inaan ku maamulo ayaana dayaar u ahay waxaan rabaa ninkii bini'aadankii waan gefi karaa haddaan gefin in la ii qabto ayaan rabaa waxaan rabaa waa la ii doortay waana idinka aqbalay haddii aad ii dooritaan meel cidna aad iga taagtaan waxna ma qabo karo waxaan idinka rabaa in garab ay ii garab istaagtaan waxaad igu garab istaagtaan maxay yihiin kutaabkaasi alle ani aa idinku hoggaamiyo saan ugu dhaqnaa inaan wuxuu diiday aan ka harno waxaan farina aan qaadano aana iskugu maamulno inaan idinku maamulana dayaar ahay waxaa idinka rabaa idinkan in aad ili qaadaan daan diyaar ma tihiin waxaan rabaa dadkaas xilka ii dhiib waxaabaay sideed gamuun waxaa soomaalida dhahdaa baal la-aan ma buubo anigi haddii gamuun aad iga dhegtaan meel aa istaajisaan garab aad ii noqon waysaan waxna ma socosi karo waxaa idinka rabaa in garab aad ii noqotaan taas intaasaan iskaga gudbayaa raggii walaalaha mujaahidiinta ah waxaan rabaa beeshii tonne afkeed anigoon ku hadlahayo waxaa idinka rabaa meesha anaga aan idinka jirno debid ma ah gaalo ka soo geli mayso aduuna ka imaamaayo in aad idinka meesha aan jannad ka difa aadna ka jirno ma aragtaan cabsina aan ka qabaanin waxaan rabnaa waxaad u baahintiin naf iyo maal waxaad naaga baahatiin diyaar aan u nahay waxaan rabnaa meeshii aan jirn ragaa jiro ilaahay hani kaalmeeyo annagan waan dadaalaynaa waxaan rabaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taasi waxa uu ahaa Cabdikariin Cumar Cali oo ah suldaan cusub ee beesha tunay degta Jubbooyinka ay ku dooratay magaalada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka. Gudaha nacaw intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba. سيداس يوم نبات قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم